Ikaw na kaya siguro ang pangakong paraiso. Naglayag sa kawalan, di huminto kahit pawisto. Napansin ko sa pag-ibig, tanga ka kahit alisto. Sinangla ko pati puso, daig ba ang nagkasino? Kalimutan ng kahapon, di po pwede yun sa akin. Natutunan kong pumulot ng sarap sa nagpasakit. Ang balakid na humarawal ang dating sa aking hangarin. Masaya sa naranasan kahit di man papalarin. 1, 2, 3, 4. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat-lahat, salamat at natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Maliban sa aking nanay, ikaw lang tumawag sa aking gwapo. Kahit malabo ang iyong mata, ako'y dakila mo na tagasuyo. Paglingkuran, pagsilbihan, kahit pareho tayong malagay na. Pero alam mo ba ako sa'yo sobrang tuwa? Naka-order ka sa fast food nang ikaw lang mag-isa. Isang problema lang kanina, ginawa mo ng lima. Di bali na basta hindi mo kailanman pagpapalik to sa iba. Sasagipin kita, ako ang superhero, sa'yo lang ako magbibida. Ikaw pa din ang maganda sa paningin, walang iba. 1, 2, 3, 4. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat-lahat, salamat at natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Ikaw lamang pipiliin talaga, dahil mas gusto mong magbukigisa na mag-SM pa. Ikaw lamang pipiliin talaga, dahil gusto mong manatili kahit na mahirap na. Alam mo kasi kapag kasama ka, lipad lang sa ulap ang samantala. Mukhang si Cupido ang pumana sa akin, pero baril ang dala niya. Walang dala, walang dala. Walang dala, walang dala, walang dala. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat-lahat, salamat at natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Natagpuan kita. Gusto.